dramatisk er imod den nuværende kandidat. Vi har en situation, hvor Bush-familien i hvert fald ikke har sagt noget pænt om Donald Trump endnu. Spørgsmålet er, om de nogensinde kommer til det. Så det er en meget usædvanlig situation. Men lad os skifte spor og gå lidt tilbage i tiden, fordi vi har Poul Erik Skammelsen, altså nu vært for 22 Skammelsen på 22 Nyhederne på TV2, tidligere korrespondent i USA. Du kom til USA, forklarede du i starten af udsendelsen, i 98, stille og roligt, ordentligt land. Der var ikke store problemer. Og midt i din periode derovre, der sker der så det dramatiske, nemlig 9/11. Ja, og det forandrer jo landet. Altså det, som jeg også sagde i starten, det der forsvinder med 9/11 sådan her, det er jo følelsen af usårlighed. Og det er en forandring af Amerikas rolle fra efter den kolde krig at være verdens politimand, at gå ind og søge retfærdighed i rundt omkring. Altså hvis vi for eksempel tager Bosnien, vi kan jo stadig diskutere, hvad var de vitale interesser for USA der? Man går ligesom ind og genopretter balancen på vegne af andre. Europæerne kan ikke finde ud af at gøre det selv, ikke på det tidspunkt. I virkeligheden vel heller ikke i dag. Og pludselig er det Amerika selv, der bliver angrebet. Vi ender i krige, som er USA's egne krige. Ikke krige, de kæmper på vegne af andre. Og det forandrer landet. Altså, jeg mener ikke, man kan overdrive effekten af 9/11, den umiddelbare effekt af 9/11, som jeg oplevede, jeg var i New York. Ja, du var jo i New York, så du var, du boede ellers i Washington, men du var simpelthen i New York, da det skete. Så det vil sige, den der fornemmelse af, at det skete sådan her, lige nu her, den så du jo for dine egne øjne. Ja, og den der med, at det var noget, der kom ud af det blå. Mm-hmm. Så nu ved vi jo, det var planlagt og alt muligt andet, men det kom ud af det blå, og bogstaveligt talt den der dag. Fordi noget af det, som jeg har opdaget, det er, at når man taler med folk, der var i New York 9/11, mm-hmm. 2001, så husker vi stort set alle sammen, at septembers himmel er så blå, og det var den også september morgen. Det kom ud af det blå, og det var jo også derfor, effekten var så stor. Og det, at vi alle sammen verden over sad og så det live, var med til at øge effekten. Og hvis man tænker på, hvad terror handler om, i hvert fald i min definition, ikke at slå en hel masse mennesker ihjel, men at slå nogle få ihjel og skræmme resten ved, at de får det at vide, så var det jo sådan set som terroraktion. Veldykket, altså set fra angribernes side. Ikke? Og det ændrer jo også amerikansk politik. Det ændrer George W. Bushes præsidentskab næsten med det samme. Han går fra en, der næsten ikke har vundet, kan man sige, men alligevel er blevet præsident, til pludselig at indtage en afgørende rolle og skal ind og spille en rolle som en amerikansk præsident, der skal erklære krig. Og det gør han jo enormt flot. Altså han tager jo den der rolle på sig. Det kan godt være, at han den første dag flyver rundt i landet, fordi de ikke tør hente ham tilbage til Washington. Han er nede i Florida, han er i gang med at sælge sin skolepolitik. Men han kommer jo til Washington, han holder talen den første aften, er i virkeligheden ro på. Han holder tirsdagen efter igen, er det vel, i kongressen, der samler han jo. Normalt er det jo kun en gang om året, at præsidenten møder op. Han møder op til sådan en special session, holder en tale, som rammer den rigtige tone. Han tager lederskabet på sig. Der er jo nærmest en utålmodighed for at slå tilbage. Der går omkring 4 uger, inden man sætter angrebet ind i Afghanistan. Og jeg kan huske den der i Washington, sådan utålmodighed. Skal vi ikke snart komme i gang med at gøre et eller andet? Han er jo lige sådan lidt ro på i virkeligheden. Lad os nu gøre det ordentligt. Han tager det virkelig på sig. Han har en enorm opbakning. Altså folk, som i den grad ikke havde stemt på ham, og som synes, at han overhovedet ikke fortjente at være der. Han ikke havde nogen legitimitet som præsident, på grund af den måde, det blev afgjort i højesteret på valget. De bakkede op, måske ikke om ham som person, men han er vores præsident, nu bakker vi op om ham. Altså han står enormt stærkt, og han tager det også på sig. Så kommer så Irak-krigen, og så videre. Ja, fordi hvis vi lige tager den i et øjeblik, så er det jo rigtigt, som du siger, at Afghanistan-krigen bakkes op af alle, stort set. Også af alle i NATO. Der er ikke nogen diskussion om det overhovedet. Danmark er med fra starten. Det er den eneste gang, man har brugt NATO's artikel 5, hvis jeg husker rigtigt. Det er det. I hvert fald første gang. Altså musketeriet, en for alle, alle for en. Ja. Og uden problemer. Altså der er fuld opbakning også fra Europa. Og Irak-krigen, så i virkeligheden kan man sige, at starten på krigen mod terror, altså erklæringen af krigen mod terror med Afghanistan, er uproblematisk. Så kommer Irak-krigen, og Irak-krigen trækker jo i den grad spor, også helt frem til den valgkamp, vi er i gang med nu. Den splitter Amerika, den splitter den vestlige verden, og den begynder at blive problematisk også for præsident Bush, og den trækker helt op til nu. Ja, og det er jo fordi, den er så upopulær, og den bliver jo mere og mere upopulær. Og jeg vil også måske sige, man vil sikkert kunne finde amerikanere, som reelt nu siger, de var imod, og det var de måske ikke helt dengang. Men det blev jo især i det demokratiske parti, kan man sige, det blev jo for eksempel det, der afgjorde primærvalgkampen i 2008, eller i hvert fald var med til at afgøre, at Hillary ikke kunne slå Obama, det at hun havde stemt for Irakkrigen. Jeg vil vide på, at hvis hun ikke havde stemt for Irakkrigen, så ville Mads og jeg, og sikkert også dig, så ville vi sidde der og sagt, da afstemningen var der i 2003, må det vel have været, at vi havde sagt, det er en kæmpe fejl, det kan hun jo ikke, hun kan ikke stemme imod den der krig, hun kan ikke stemme imod Bush på det her tidspunkt, så kan hun aldrig blive præsident, sådan som hun drømmer om. Og det er jo de der lange, lange spor. Altså det er ligesom om, at enten er man på den ene side eller den anden. Jeg ved ikke, om du kan huske, eller ikke huske det her med, at det blev sagt, at hvis man ikke var med amerikanerne der, så var man on the wrong side of history. Ja. Som jo er et retorisk trick, vi kan altid diskutere, hvad fanden betyder det egentlig. Men i dag kan vi jo sådan set sige, at spørgsmålet er, hvorfor en, der var right, og hvorfor en, der var wrong side of history i dagens definition. Nu er det nok sådan, at i hvert fald for demokraterne, så var det at være imod, der var the right side of history. Altså, Demokratiske Parti har jo fuldstændig accepteret, at hvis man har stemt for Irak-krigen, hvis man har været pro-missionerne i Mellemøsten, så skal man være meget dygtig til at gå ud og forklare, hvorfor, og man skal helst også lægge sig lidt ned og sige undskyld for det. Det er blevet sådan almindelig arbejdsgang i det demokratiske parti, og det er sådan, man håndterer det. Republikanerne slår stadigvæk, skal vi sige, på, at en verden uden Saddam Hussein er en bedre verden, og der var sådan lidt fodfejl undervejs, men i det store hele var det fornuftigt, så det deler nok mindre republikanerne end demokraterne, men demokraterne har jo virkelig måtte, skal vi sige, ændre kurs på det her spørgsmål. Men det er jo et spor, som også Donald Trump forsøger at udnytte nu, fordi Donald Trump jo siger, at han var imod Irak-krigen i sin tid, og det skal sådan vise ham som en stærkere udenrigspolitiker end alle dem, der sad inde i kongressen, inklusive Hillary Clinton. Så Bernie Sanders havde fordel af det i primærvalgkampen, fordi han havde været imod Irak-krigen. Det var med til at gøre ham stærk. Og Trump forsøger jo også, Poul Erik, at udnytte det her. I dag kan man stadigvæk udnytte en afstemning i 2003 om den krig, der trods alt startede for lang tid siden. Kan man stadigvæk udnytte den dag? Altså, jeg ved ikke, om det vil være en stor faktor, men det, som Trump jo kan gøre, det er jo i forhold til Hillary, at han kan male billedet af hende af en, som jo aldrig nogensinde står ved, hvad hun reelt mener, men jo kun går i retning af, hvad der kan betale sig at mene. Det er jo det, som han kan bruge det der billede til. Og Trump, han står jo frit, han skal jo ikke stemme for eller imod Irak-krigen på det der tidspunkt. I øvrigt fuldstændig som Obama, ja, der var state senator i Illinois, og derfor også, selvom han sådan set var imod, men derfor også lidt gratis også kunne sige, at han var imod, fordi der var ikke så meget på spil for ham, da afstemningen fandt sted. Men jeg tror, det er det punkt, altså utroværdigheden hos Hillary, som jo er det, som også Sean Hannity jo gentager. Jeg tror, det er der, han kan bruge Irak-krigen. Og så de her 13-15 år, der er gået siden henholdsvis Irak-krigen og Afghanistan-krigen startede, det er så længe siden, jo, det er så længe siden. Men det har jo trukket USA ud i en situation, hvor det er som om, de kan ikke afslutte, de kan ikke vinde disse krige, de kan ikke være great. Og det er jo en del af også af Donald Trumps fortællinger. Hvis bare han kom til, han har jo lovet, at hvis han kommer til som præsident, så vil han ordne Islamisk Stat for eksempel very soon. Altså, det går meget stærkt, hvis først han kommer til. Han udnytter det der med, at USA ikke rigtig har været great i de der krige, og derfor er det jo en del af hans fortælling i dag. Ja, det er det, og du kan jo også sige, at hvis vi kigger på det lige nu, så er tingene jo ikke lykkedes. Altså, hvad er den rigtige løsning? Hvis man skal være grov, kan man sige, Afghanistan var i hvert fald til at begynde med sådan half in. Ikke? Mm-hmm. Jo. Irak var all in. Libyen var leading from behind. Syrien, ja, der holdt man sig sådan helt ude. Hvorfor en af dem har virket? Ingen. Altså, og det spiller han selvfølgelig på, at de andre er uduelige. Ja. Ikke? Altså, det er, Obama er måske den mest uduelige præsident, vi har haft, tror jeg, han sagde i løbet af den her uge. Vi har haft nogensinde. Ikke? Ja. Mads, når du hører den der fortælling, altså at Donald Trump han i virkeligheden vil forsøge at bruge Hillarys erfaring, hele hendes udenrigspolitiske erfaring, som et problem, fordi hun har valgt forkert hele tiden, så er det vel i virkeligheden en fornuftig kurs fra Donald Trumps side? Ja, det tror jeg, det er. Men jeg tror bare, man skal huske, at Donald Trump repræsenterer et parti, hvor man langt ind i partiets egne rækker vil have det svært med at gå sådan fuldstændig i den modsatte grøft, når det handler om om USA's missioner i Mellemøsten af den ene og den anden art. Så derfor der er sådan, og hvor kan han, hvad kan han hente og vinde på det? Altså det skal være nogle nye vælgere, som dukker op på den konto, og det tror jeg, der er et vist resonemang i. Man taler jo meget om, at en stor del af Trumps base er mennesker, der ikke har stemt tidligere. Sikkert nogen, der egentlig ikke rigtig interesserer sig for, hvad det republikanske parti står for, men bare interesserer sig for, hvad Trump står for. Men og over for dem tror jeg egentlig, at budskabet om, at krigene var forkert, og at man skal angribe Hillary på det her, og også egne for det her, er fornuftigt nok. Jeg tror bare, hver gang han vinder en stemme i den retning, så smider han nogle republikanere af, og derfor kan det godt være sådan et regnestykke, hvor han ikke kan vinde på både karuseller og gynger her, og jeg er ikke sikker på, at der er nok vælgere at hente derude i blandt nye, der ikke har stemt tidligere, i forhold til, hvor mange han smider af på bagsmækken ved at fortsætte den her kurs. Lad os tale om Hillary Clinton, og lad os lige starte med dig også, med Poul Erik, fordi du kom jo til USA midt under den der Lewinsky-sag, da du kom derover som korrespondent. Det var jo en af de ting, der i dag er problematisk for Hillary Clinton, fordi mange kvinder faktisk i USA synes ikke rigtigt, at hun spillede en feministisk rolle. Hun gjorde Monica Lewinsky til problemet, ikke sin mand. Hun skærmede manden af, selvom han havde været utro. Alle de her forskellige ting mod en ung elev, en ung praktikant i Det Hvide Hus. Hvordan blev det opfattet dengang? Dengang var hendes målinger jo faktisk meget, meget flot. Altså, hun havde jo sagt, ikke, vi kan huske i 92, I'm not some Tammy Wynette, stand by your man. Det var hun jo i virkeligheden. Ja. Hun bliver jo på mange måder opfattet som offeret. Selvom hun jo er dem, der går ud og taler om vast right-wing conspiracy. Det kan vi stadig vil diskutere, om der var tale om. Ja. Var der vel ikke. Hun står meget positivt dengang. For sin rolle, for det hun gør, det er, at hun sådan set står bag ham. At man måske opfatter sådan en slags, han får lov til at sove på sofaen, men udad til agerer vi stadigvæk som familie. Så du ham så du hende som en politiker dengang? Hvis du tænker tilbage på det nu, da i 98-99, ja, så du hende som politiker? Ja, for det gjorde vi jo sådan set altid. Altså det gør vi jo sådan set helt tilbage fra valgkampen, allerede primærvalget i 92. Der er jo sådan lidt den der idé om stem på en og få to. Jeg kan ikke huske, hvornår vi begynder at tale om hende som en, der vil stille op. For det gør hun jo allerede, mens Bill er præsident, stiller hun jo sådan set op til senatsvalget. Hun bliver valgt som siddende præsidentfru, som senator fra New York i 2000. Men ja, og det er jo også derfor, at hun bliver sendt i byen og taler om vast right-wing conspiracies, fordi så samler hun jo partiet omkring sin mand, som jo i lang, lang tid ikke siger noget. Han stonewaller jo, sådan set, efter udtalelsen om, I did not have sexual relations with that woman. Ja. Og det virker så i øvrigt også, at han ikke siger noget. Ja. Men så ja, hun er hele tiden politiker, også på det tidspunkt. Vi skal introducere vores anden gæst, Niels Jespersen, skribent på Information. Og du er en af dem, der ikke holder varmt af Hillary Clinton. Måske ikke så meget på grund af det, der skete i 1998, men mere på grund af hendes politik, som du mener. Så den her valget flydende, det er svært at se, hvor hun er. Prøv at forklare, hvad det er, der gør, at du ikke synes, at Hillary Clinton er en stor leder og en god præsidentkandidat. Man kan sige, at det er svært at forestille sig, at demokraterne kunne have fundet en kandidat, der var mere unikt kvalificeret til at tabe til Donald Trump. Altså USA er jo grundlagt på et opgør med adel og nedarvede privilegier, og det er svært at finde en kandidat, der er eksemplet i højere grad på adel og privilegier end Hillary Clinton. Så ideen om, at hun, som har været i det her game i 30-40 år, skulle kunne gøre op med den konsensus, som der er så meget vrede mod i USA, finder jeg tvivlsom. Men nu så siger du, hun er ikke kvalificeret til at kunne tabe til Donald Trump, men lige nu fører hun jo dramatisk, så det ser ud, som om det virker alligevel. Jo, som I selv sagde tidligere, altså meningsmålene lige nu, de kan ikke bruges til særlig meget. Problemet er, at alt det, du kan sige, altså problemet med de her to kandidater, det er, at alt de siger negativt om hinanden, det passer faktisk rigtig godt. Det er rigtigt, at Donald Trump er et vanvittigt mandebarn, som er ude af kontrol. Men det er jo også rigtigt, at alt negativt, du kan sige om hans politik, kan du også sige om Hillary Clinton. Tager Trump imod penge fra en masse gustende udenlandske donorer? Ja, det gør Hillary også. Har Donald Trump løjet om en masse ting? Ja, det har han. Det har Hillary også. Det er jo det der problemet, at altså, hendes troværdighed er ikke særlig stor i forhold til Donald Trumps. Og på udenrigspolitikken ved jeg også, at du synes, at, altså, at hun har været flakkende, men det mener du også på indenrigspolitikken. Kan du simpelthen ikke se en politiker? Er det der er din årsag til, at du ikke bryder dig om? Men det er, at du i virkeligheden ikke rigtig kan se, hvad er det for en politik, Hillary Clinton ønsker? Hvor er den rigtige Hillary Clinton anden? Altså, den venlige tolkning af Hillary Clinton er jo, at hun er den her pragmatiker, og hun går mere op i konkrete resultater, hun går op i at stå med et papskilt og demonstrere. Men så må man sige, at nu har hun jo været i det her system i 30-40 år. Altså, hvor er hendes kritik, hvor er hendes opgør med de ting, der ikke virker? Altså, godt stik eksempel på, hvad jeg synes, hun flip-flopper. Altså, det er jo for eksempel en diskussion omkring frihandel. Og der kan man jo sige, at altså, i 90'erne var hun jo meget stærk tilhænger af den her NAFTA-aftale, som mange mener, det er nok også rigtigt nok, har været medårsag til den afindustrialisering, der er fundet sted i USA. Så kommer valget i 08, hvor hun skal stoppe mod Obama, og der er hun så jo sammen med Obama så modstander, eller i hvert fald meget kritisk over for de her frihandelsaftaler. Så vinder Obama, og hun bliver taget med på holdet, men så er de begge to store fortalere igen for de her frihandelsaftaler. Hun har den her, asiatiske frihandelsaftale, TTP, tror jeg den hedder, som hun kalder guldstandarden for 3 år siden. Og nu er valget så igen, nu er der valg, og så er hun så imod igen, eller i hvert fald meget, meget kritisk. Og et godt bud er jo nok, at når hun har magten, så er hun jo for igen. Og det er den følelse, jeg tror mange folk har med hende, at altså på den måde kan man sige, at det minder hun lidt om Helle Thorning herhjemme, som jo mange mennesker også havde den her følelse af, at hun har sådan set ment alt, hvad man kan mene, inden for Socialdemokratiet, og også en hel del uden for Socialdemokratiet. Så altså, hvad er det egentlig, hun står for? Samtidig så minder hun også om Lars Løkke i den forstand, at der er altid noget at komme efter. Hver eneste gang, man graver i en eller anden sag, så er der noget at komme efter. Der er altid et eller andet, som man skal have meget god vilje for at sige, om det var nok bare en heldig uheld, det var nok en lille fejl, det var nok hendes egen skyld. Så hun er sådan en slags eksponent for det adelige, som amerikanerne virkelig ikke kan lide politik efter din mening. Hun er også eksponent for en, der er noget opportunistisk efter din mening. Så igen tilbage til spørgsmålet, kan du simpelthen ikke se en politiker i hende? At jeg kan se, business as usual. Jeg tror hun, og det er mit gæt, jeg tror hun vinder. Men problemet er, at når hun vinder, så tænker eliten, det var da godt nok godt, så slapper vi for den der, og så får vi flere tabte krige, vi får mere ulighed, vi får mere uansvarlighed i toppen af samfundet, både politisk og økonomisk, vi får mere afindustrialisering, og på den måde gøder man jo jorden til den næste Trump, fordi at, altså, Trump er jo en klovn, men det siger jo noget om, hvor langt en mand som ham kan komme med sin kritik af det amerikanske system, hvor mange der lytter til ham. Altså, lad os forestille os, hvor langt kunne en Lenin eller en Mussolini nå? Hvor langt kunne en dygtig Trump, en person, der havde hans showmanship, men havde mere kontrol og havde en plan med det, han ville, hvor langt kunne han nå med den vrede her? Er det den forkerte kandidat, Mads, hvis du også kigger på det? Altså, er Hillary Clinton den forkerte kandidat? Nu, jeg ved godt, det er lidt spekulativt lige nu, fordi hun altså fører helt vildt i meningsmålingerne, men hvis vi nu ser bort fra, det kan være, det udligner sig igen. Er hun den forkerte kandidat i 2016? Jeg har nu altid opfattet Hillary Clinton som en af USA's dygtigste politikere, og en, der har demonstreret på et ret højt niveau, at hun kan levere. Hun har været en meget dygtig senator, hun har haft en utrolig indflydelse på Bill Clintons politik, og har haft meget mere, skal vi sige, at sige i det forhold, end man sådan forestiller sig, også politisk. Meget af det, vi sådan forstår som den tredje vej, socialdemokratisme i dag, er jo egentlig noget, hun udtænker. Hun har en politisk fødsel i det republikanske parti, hans far var republikaner, den første kampagne, hun deltager i som meget ung, det er for Barry Goldwater tilbage i 64. Det fører til et af de største politiske nederlag i amerikansk historie. Så fører hun valgkamp senere, da hun skifter i 1972 for George McGovern. Det, så hun er ikke god til at vælge de rette at føre valgkamp for. Men det, jeg vil sige med det, er, at hun meget kort inde i sit sådan politiske liv som ung, der er hun helt ude på højrefløjen og helt ude på venstrefløjen, i hvert fald i sådan en amerikansk kontekst, og kommer ud af det med sådan noget, hvor hun egentlig gemmer noget fra begge positioner. Og den pragmatisme kan jeg godt forstå, man kan have svært ved sådan at acceptere ned ad vejen, men hun har sådan en unik forestilling i amerikansk politik, som vi i dag sådan beskriver lidt derhen, at man siger, at det er nok de liberale og dem, der støtter markedskræfterne, de borgerlige, der er bedst til at skabe vækst og velstand i landet. Men det er også de, skal vi sige, liberale værdier, når det handler om vores privatliv, der er dem, vi skal læne os op af. Så Hillary Clintons position har jo været det her med, at staten skal ud af din private økonomi, og staten skal ud af soveværelset. Og, det, og den position, synes jeg egentlig, hun har, har stået for ret konsekvent, men det er en pragmatisk. Hun vil hellere resultater end en ideologi, og der er ikke en ideologi for det her. Der er mere sådan en retning, hun ret konsekvent går i. Prøv lige. Jamen, jeg synes egentlig godt, man kan analytisk opstille et, den forkerte kandidat ved det her valg. Altså, fordi vi har en establishment-kandidat med en meget, meget lang track record, som skal agere i et protestvalghav. Det er jo sådan set det, vi ser, og det er jo også derfor, man kan jo godt forklare det, som Niels beskriver, man kan godt forklare, hvorfor hun ikke er, står helt fast på de der frihandelsprincipper, fordi det er jo noget af det, der driver den hvide arbejderklasse, altså modstanden mod frihandel. Det har der måske også været tidligere under primærvalg, demokratiske primærvalg, men det er jo det, der er forklaring på, at hun så flip-flopper der. Og så er hendes problem den lange track record. Altså, jeg mindes, Obama overvejer jo, skal han stille op allerede efter et par år som senator. Jeg tror faktisk, det er Tom Daschle, den daværende demokratiske leder af senatet, der giver ham det råd, at han skal stille op så tidligt som muligt, fordi så er der ikke så meget, han kan blive hængt op på. Nej, men man kan vel også kalde det erfaring. Altså, man kan vel kalde det med et positivt ord, det hun har, det er erfaring. Når man har været der meget lang tid, ja, så vil der være nogle tidspunkter, hvor man har stemt noget, som så 10 eller 15 eller 20 år siden, 30 år siden, 40 år siden, hvis vi er tilbage, noget af det Mads, han sagde, viser sig at være 50, forkert. 50, ja. 50 helt tilbage starten. Så det kaldes jo også erfaring. Vil man jo ofte sige, at amerikansk politik er en fordel. Ja, men jeg synes faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan I komme i tanke om et valg, hvor erfaring har vundet. Ja. Måske er der nogen, men det bliver jo altid brugt. Altså, det blev jo brugt af den gamle Bush over for Bill Clinton. Altså, den, der kommer udefra, er jo altid den uerfarne, og det prøver man at hænge vedkommende op på. Jeg ved ikke, om det er så givtigt. Altså, det er lidt ligesom det der, har man været soldat, eller har man ikke været soldat? Ja. Altså, det viser sig, når det kommer til stykket, det betyder dybest set ingenting. Man vinder ikke valg på at have været i militæret. Niels Jespersen, det er jo sådan, at Hillary Clinton trods alt har vundet primærvalget hos demokraterne ganske solidt. Hun står i meningsmålinger til at være langt foran. Det kan være, hun ender med at vinde den største sejr i amerikansk politik siden Ronald Reagan i 1984 måske. Så det tyder vel på, at der er noget, hun kan? Jo, men man kan også vente om at sige, at med den støtte, hun havde i 08, at hun så tabte til en stort set ukendt, gut fra Chicago, viser måske, hvor svag hun er, at hun alligevel havde så svært ved at slå en gnaven jødisk socialist fra, det nordlige USA. Den her gang viser også, hvor svag hun er. Så kan man også vælge at sige det. Hun vil have en god chance for at vinde, i og med, at Trump han har en god chance for at brænde fuldstændig sammen. Poul Erik Skammelsen, du sagde jo lidt tidligere, at det her måske er det mærkværdigste valg, der har været længe, og nu er hun meget foran Hillary Clinton. Kan man se i det her mærkværdige valg, kan man forestille sig, at der tager sådan en ordentlig bølge en gang mere, og at Donald Trump pludselig indhenter Hillary Clinton, og at det ender med at blive tæt alligevel? Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan se. Altså, altså med mindre vi decideret får et Trump-kollaps, men der er jo mange af hans vælgere, som har holdt fast ved ham, og som stadig holder fast ved ham, og der er mange af også militærfolk, for eksempel. Jeg læste en artikel, jeg tror det var i New York Times i går, som handler om veteraner, som holder fast og tilgiver Trump. De synes ikke, det var pænt, det han sagde om Khan-familien, den muslimske militærfamilie, men altså, nu må I også holde op. Altså, så umiddelbart vil jeg sådan på nuværende tidspunkt, jeg synes sådan set, at Hillary er favorit, hvis man kigger på, hvor længe hun har ført i forhold til, hvor længe han har ført osv. Men det kan meget godt, det kan meget vel gå hen og blive tæt. Jeg synes, det er alt for tidligt, især i et totalt uforudsigeligt valg, at sige, at det ender med en klar Hillary-sejr. Og så er der et begreb i amerikansk politik, der hedder oktoberoverraskelsen. Og kigger vi bare tilbage på valgkampen i 2012, der var Mitt Romney langt bagefter Barack Obama i målingerne fra konventerne og så frem til oktober. Så har han en debat, han klarer sig super godt ved, og kortvarigt indhenter han ham, og næsten overhaler ham, og så går det galt igen. Så det kan jo lade sig gøre, Mads. Jeg vil i hvert fald sige, at de debatter, der kommer mellem Hillary Clinton og Trump, de bliver usædvanligt afgørende, især for Donald Trumps muligheder for at både have et fokus i sin valgkamp igen, men også få reetableret sig selv som en troværdig udfordrer til hende. Og hvis han klarer sig godt der, fordi nu er forventningerne utrolig lave, han har alle muligheder for at gøre det godt i dem ved at bare leve op til sådan, skal vi sige, forventningerne eller overgå dem. Og når de er lave, så er han jo i en god position. Så det må være det næste sådan store fokuspunkt i valgkampen. Det må være den første debat mellem de to. Stay on message. Og bemærk i meningsmålingerne, at hun jo ikke er over 50%. Det kan stadigvæk nås, for Donald Trump er altså aftalen, vi kan få indgå her til allersidst. Selvfølgelig kan det. Han er langt bagefter i øjeblikket. Det har været en forfærdelig uge for ham. Til gengæld har det været fantastisk masser at sende her i hele juli og halvdelen af august måned. Programmet Kampagnespor. Vi er tilbage fra på søndag med daglige programmer.